Dit is het eerste uur van Haringstad Radio. En vertel eens, zijn er hier ook nog stoute kinderen bij? Nee, natuurlijk niet. Hier is onze eigen Sintermaas, Frank.